राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 3 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम राम राम राम राम राम तदस्ते पृथक व्यामा दिव्य दिवेश बीजम तद मानो तीनों गुण से रहित नहीं है ज्ञान के मार्ग में दिए है भक्ति मार्ग में बिना मेरे कुछ है ही नहीं पत्ता पर तरफ नान्यत किसी दसी मेरे से अगाड़ी कुछ नहीं है सब कुछ मैं ही हूँ हमें वास में वागे नान्यत सत्परम तथप एक परमात्मा ही है सब उसमें हमने दो भेद कर लिए एक चेतन एक जड़ योग वैष्णव आता है आदो मनस तद संबंध मोक्ष दृष्टि आदि में मन हुआ मन में मोक्ष और बंधन दोषी भी आदो मनस तद बंध मोक्ष और उसके बाद प्रपंच विधाना ये प्रपंच हुआ इत्याधिकार अत्यधिक ये प्रबल प्रकृति चल पड़ी बाल कथो देव जैसे धात्री के बड़ाई बाल कथा है इस तरह से प्रश्वास प्रतंजना भवना विधाना इत्यादि का स्थितिता और प्रतिष्ठा आख्यायिका बाल जनोदी देव एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए एक में अनंत है अनंत में एक है बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों बैदंत भूता नाम असरम सर्वे से सूक्ष्म तत्व दूरस्थम शांति के तत्व सब जगह परिपूर्ण सब शांत सद घन सिद्ध घन आनंद घन परमात्मा है उस परमात्मा में ही ये लोग ही है सृष्टि दिखती है पश्चात प्रपंच रचना भवना विधाना सब में परमात्मा है अंत में कहा वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव ही परमात्मा है बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है एक ही परमात्मा अनेक रूप से है। अनेकों को देखते हुए सब में एक परमात्मा को भी देख रहे, परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्व ब्रह्मा साकार। अंत में तत्व एक ही रहेगा, वो तत्व क्या है? वो है ही मेरा स्वरूप साक्षात ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। उस परमात्मा का ज्ञान चाहिए जीवात्मा, तो जीवात्मा का स्वरूप क्या है? वो परमात्मा है। वो ही मेरा स्वरूप है, असली है। अनंत अपार असीम है। बाहर भीतर ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण परिपूर्ण शमशान। एक परमात्मा ही है, जैसे सोने के गण हैं, अनेक गण होते हैं, पर तत्व क्या है? सोना है। वे गणों के रूप आकृति नाम अलग अलग, कोई आता मैं, कोई पगा मैं, कोई कबर मैं, कोई गले में, अलग अलग विषय पैसे कान में नाक में अनेक जगह उपयोग लेने वाले है, अनेक रूप में, बोल भी अलग है, तोल भी अलग है, आकृति भी अलग है, सब अलग अलग उपयोग भी अलग अलग है, पर तत्व से चीज देखी जाए तो सोना है, एक सोना है। ऐसे अनेक सृष्टि है, अनंत सृष्टि है, अपार सृष्टि है, असीम सृष्टि है, वो सब सब एक परमात्मा ही है। परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं, जैसे पृथ्वी बने हुए ये सब जितने शरीर है ये एक मिट्टी से बने हुए हैं, जितने कपड़े हैं एक कुपार से बने हुए हैं, तरह तरह रंग है, तरह तरह का उपयोग है, हाथों में पहनने का, मस्तक में पहनने का, शरीर में पहनने का, पैरों में पहनने का, ओढ़ने का, बिछोने का, अनेक उपयोग है, अनेक उपयोग आने वाले, अनेक रूई का अनेक अनेक होते हुए एक रूई एक रूई एक रूई, ऐसे अनेक होते हुए एक परमात्मा। सच्चिदानंद घन सब एक परमात्मा है। कल्याण से आने वालों के लिए एक ही परमात्मा एक अनेक सर्वभूतेषु येनेकं भावं अव्ययं इक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। एक ही परमात्मा अनेक रूप से एक ही एक परिपूर्ण है। सच्चिदानंद घन परमात्मा बहिरंत भूता नाम असरम से प्राणियों के बाहर भी वो है, भीतर भी वो ही है, प्राणी भी वही है, दूर से दूर, नजीक से नजीक, सब वो अनेक भगवान है। परमात्मा ही परिपूर्ण है, सब समय में, सब देश में, सब काल में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण प्रवृत्तियों में एक परमात्मा है। अनेक अवस्थाओं में, अनेक अवस्थाओं में वासुदेव सर्वम्। मिट्टी के अनेक बर्तन बनते हैं, अनेक बर्तनों में एक मिट्टी है थी। लोहे के कई शस्त्र बनते हैं, सब में एक लोहा रहता है। ऐसे सब में एक परमात्मा है, अनेक रूप से। सात्विक ज्ञान है, ऊपर नीचे चारों तरफ अंतः शून्य हो, बहिशून्य, शून्य कुंभ युवांबरे, अंत पूर्ण हो, बहिपूर्ण, पूर्ण कुंभ युवार नवे, बर्फ का घड़ा हो उसमें पानी भर दिया जाए, पानी भर के समुद्र में डाल दिया जाए और समुद्र में घड़े के बाहर क्या है जल है, भीतर क्या है जल है और घड़ों क्या है जल है, एक जल है, बाहर भी भीतर भी और खुला भी, ऐसे सब जगह एक परमात्मा। और अंतर शून्य हो, वही शून्य, शून्य कुंभ युवार नारी आकाश में, तरह तरह की चीज दिखती है, यही परमात्मा है। हरदम ऐसी दृष्टि है, सब में एक परमात्मा ही है। अविभक्तम विभक्तेषु तद्ज्ञानम् विद्धि सात्विकम्। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तेषु अविभक्तम्, अलग अलग देखने वाले संपूर्ण संसार में एक ही परमात्मा परिपूर्ण है, सब रूप से, शांत रूप से, घन रूप से एक परमात्मा परमात्मा है। अखिल विश्व में एक भरा एक तू ही तू, इस अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू, संपूर्ण विश्व में मात्र संसार में एक एक परमात्मा भरा परिपूर्ण सम है, शांत घने आनंद घने असल। स्थूल सूक्ष्म कारण के रूप से संत महात्माओं ने ऐसा अनुभव किया है। बहिदंत भूताना वसरम सर्वे विसर सूक्ष्म तद वेगय दूर शांत के सत, दूर से दूर, नजीक से नजीक, बाहर से बाहर, भीतर से भीतर, सबसे परिपूर्ण सम शांत आनंद घन सिद्ध घन परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है सब जगह। अनेक रूप से एक ही है, जैसे सोने के गहनों में वे आकृति अलग अलग है, नाम अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, तोल अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, सब उपयोग अलग अलग है, परंतु तत्व से एक सोना है। ऐसे सब संसार में तत्व से एक परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव। सब कुछ परमात्मा ही है, मनुष्य के बंधन करने वाला राग और द्वेष, राग और द्वेष, इससे अनेक भेद हो जाते हैं। अनेक भेदों में भी वो एक ही रहने वाला, उनमें राग और द्वेष पैदा करने से मात सृष्टि हो जाती, सब ही सब, अच्छा मंदा, भला बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, शीतोष्णसु दुःखेषु सम संग विवर्जित, एक ही परमात्मा अनेक रूप दिखते हैं। सब में परिपूर्ण श्याम शांत घन सदघन आनंद घन। अब इतने शरीर है, ये मकान है, सब एक मिट्टी है, एक मिट्टी, एक मिट्टी गई अनेक बने हुए हैं, एक सूत गई अनेक कपड़े बने हुए हैं, उपयोग अलग अलग है, नाम अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, परंतु चीज तत्व से एक है। ऐसे सब संसार में तत्व से एक परमात्मा है, तत्व से ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत उभयर्पि दृष्टो तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी भी दृष्ट तत्वदर्शियों ने उसको देखा है मन अनुभव किया उसका सब में वही परमात्मा ही परमात्मा है। इस वास्ते सिद्धांत से एक तत्व एक परमात्मा है तत्वदर्शी महात्मा पुरुषों ने इस तत्व को जाना है सबका अनुभव किया है अनुभव करके देखा कि सब में एक ही जैसे रुई से ही बने हुए सब कपड़े हैं सब कपड़े में रुई एक ही एक ही एक ही सब बर्तनों में मिट्टी एक ही है एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हो रहे हैं इसमें राग द्वेष करके अनेकता में फंसे हुए इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो तय और नवश मांग और राग द्वेष के वशीभूत न हो क्यों तो जैसे परिबंध न हो ये मार्ग में दुख रहे परिबंध दो ही है राग और द्वेष ये कर रहे सब में भगवान को देख लिया बड़े भगवान संतों ने अनुभव किया इसका सुख है भीतर से राग द्वेष मिटाना है भीतर तय और नमस्कार से उस वशीभूत न हुए कम से कम राग द्वेष के वशीभूत न हुए फिर राग द्वेष मिट जाएगा ऐसे वशीभूत होने से इसको मदद मिलती है राग द्वेष को दो पहलवानों को खुराक मिलती रहे तो अलग रहते हैं राग और द्वेष को खुराक मिलती है इससे अलग अलग रहते हैं इसमें एक परमात्मा को देखे तो ऐसे परिबंध न राग और द्वेष न करे संतो ने कहा बहू काशो पैर करो खुट हूं पैरों भगवान कहते हैं सब में मैं हूं सब में सब ऊपर भी से बाहर भीतर पूर्व पश्चिम अत्यंत दक्षिण सब समय दो तेरे ऊपर रहे तू ही सब में तू ही और कम आम ब्रह्मास्मि प्रक्रिया अनेक तरह की पर तत्व से एक तत्व है सुख व्यवहार अनेक तरह का होगा पर तत्व से एक परमात्मा परिमात्मा परिपूर्ण भजन करने वाले संत कहते हैं एक तत्व है, एक अंत बैठ करके और विचार करते हैं, एक परमात्मा है अनेकों में। शाम शांत आनंद घन सद घन सिद्ध घन आनंद घन वो एकांत में बैठ करके विचार करते हैं, वो फिर व्यवहार में काम करते हैं, तो भीतर से दिखता है सब है एक ही तत्व है, तत्व से एक ही है, व्यवहार में अनेक तभी विचार होते हुए भी तत्व से एक परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण।